17. O primă concluzie a anchetatorilor în urma accidentului feroviar din județul Hunedoara. Cei doi mecaniști care au murit au încercat până în ultima clipă să evite o catastrofă. Aceștia au anunțat că au rămas fără frâne și au cerut să fie eliberate liniile. Europa FM, este ora 7. Raluca Hadmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, bun găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Stare de urgență în Egipt în următoarele 3 luni ca urmare a atentatelor revendicate de gruparea Stat Islamic. 10 de persoane au fost ucise în urma unei explozii care a avut loc în Duminica Floriilor într-o biserică coptă din nordul țării. La scurt timp, o a doua explozie s-a produs în fața Catedralei Copte din orașul Alexandria. Are detalii Elena Tudor. Președintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi declară starea de urgență pe o perioadă de 3 luni în urma atentatelor Statului Islamic vizând 2 biserici copte. Ultimul bilanț transmis în această dimineață de CNN este de cel puțin 47 de morți și peste 100 de răniți. Statul Islamic a revendicat atentatele cu bombă de la Tanta și Alexandria. Șeful statului egiptean a făcut anunțul de la Palatul Prezidențial din Cairo într-un discurs difuzat în direct de televiziunea națională. AFP scrie că Abdel Fattah el-Sisi trebuie să ceară într-o săptămână acordul Parlamentului. Acesta nu va fi însă greu de obținut, având în vedere că legislativul este dominat de partizanii președintelui el-Sisi. Starea de urgență sporește considerabil puterile poliției în materie de arestare, supraveghere și poate impune restricții libertății de mișcare. Gruparea teroristă ISIS a anunțat că 2 atacatori sinucigași au detonat bombele. Una dintre ele a vizat Biserica Sfântul Gheorghe din Tanta. Câteva ore mai târziu, poliția a oprit o altă persoană ce purta explozibil asupra sa și voia să intre în Biserica Sfântul Marcu din Alexandria. În cele din urmă, sinucigașul a detonat bomba în afara lăcașului de cult. Printre cei uciși în Alexandria se află și polițiști, transmite BBC News. Aceste 2 atentate din Duminica Floriilor sunt ultimele dintr-o serie vizând minoritatea coptă din Egipt. La Stockholm, la 2 zile după un atentat sângeros, mii de persoane au participat seara trecută la o așa zisă manifestație pentru dragoste. Vineri după amiază, un camion a intrat în mulțimea aflată pe o arteră pietonală din capitala Suediei, lăsând în urmă 4 morți și 15 răniți, între care și o româncă. Procuratura suedeză a arestat ieri o a doua persoană care ar avea legătură cu atentatul. Astăzi este zi de doliu în Suedia. Adriana Sârbu ne spune mai multe. Steagurile clădirilor publice au fost coborâte în Bernă. Premierul suedez a anunțat o ceremonie de comemorare și un moment de reculegere în memoria victimelor la ora 13 ora României. Bulversați de atacul de vineri, locuitorii din Stockholm s-au mobilizat pe rețelele de socializare, organizând o manifestație pentru dragoste. Grupuri de oameni s-au adunat de-a lungul barierelor de securitate în apropiere de locul dramei, unde au depus flori și jucării de pluș. Mai multe mașini de poliție au fost acoperite cu flori de suedezi anonimi. Și premierul a depus flori în fața magazinului în care a intrat camionul. 10 dintre cele 15 persoane rănite în atentatul de la Stockholm, inclusiv un copil și o româncă, sunt internate în continuare în 3 spitale din capitala suedeză. 4 au răni grave. Între timp, poliția din Stockholm a făcut mai multe arestări în legătură cu atentatul. Primul suspect arestat, un cetățean uzbek bănuit că ar fi condus camionul, urma să fie extradat și era un simpatizant al extremismului. Cererea sa de azil fusese respinsă în iunie, iar bărbatul era căutat de autorități. Alte 500 de persoane au fost interogate. Până acum, Suedia a fost vizată doar o singură dată de un atentat. În decembrie 2010, un bărbat a comis un atac sinucigaș cu bombă pe aceeași stradă din Stockholm, rănind ușor doar câțiva trecători. A fost seara protestelor la Budapesta. Aproximativ 70.000 de persoane au manifestat în capitala Ungariei împotriva legii anti-Soros. Oamenii au contestat legea care modifică statutul universităților, vizată fiind o instituție creată de miliardarul american. Cu detalii, Ioana Dumitrescu. Mii de persoane, majoritatea studenți, au mășăluit de-a lungul unui pod care traversează Dunărea și s-au oprit în piața din fața Parlamentului, unde au protestat pașnic. Apoi manifestanții au pichetat sediul central al partidului Fidesz, strigând sloganuri împotriva regimului lui Victor Orban și au blocat una din intersecțiile centrale ale orașului. Oamenii cer președintelui János Áder să nu promulge legea votată săptămâna trecută de Parlamentul de la Budapesta, care poate duce la închiderea sau mutarea Universității Centrale Europene, înființată de miliardarul american de origine maghiară George Soros. Universitatea este acreditată în statul american New York și în Ungaria, iar studenții pot absolvi în ambele țări. Peste 1400 de tineri din peste 100 de țări urmează studiile aici. Ascultați știrile Europa FM. Legea salarizării este depusă astăzi în Parlament. Doar bugetarii de lux vor avea nemulțumiri, afirmă ministrul muncii Lia Olguța Vasilescu. Cabinetul Grindeanu și-ar dori ca legea salarizării unitare în sectorul bugetar să intre în vigoare la 1 iulie. Are detalii Ioana Brustur-Căpitanu. Ministrul Muncii Olguța Vasilescu a prezentat săptămâna trecută la Sinaia proiectul legii salarizării unitare în forma agreată de coaliția de guvernământ PSD și ALDE. Potrivit proiectului, primele majorări de salarii vor avea loc la 1 iulie 2017 pentru militari și polițiști. De la 1 ianuarie 2018 cresc salariile medicilor și asistentelor, însă salariile din sectorul sănătății vor rămâne aceleași până în anul 2022, deoarece din 2018 este acordată întreaga creștere salarială prevăzută în lege. La data de 1 iulie 2017, soldele de funcție ale personalului militar se majorează cu 20% față de nivelul acordat pentru luna martie 2017. Salariile de funcție ale polițiștilor se majorează cu 5% în data de 1 ianuarie 2018. Medicii și asistentele intră cu toată creșterea. Salariile de bază pentru personalul didactic din învățământ se majorează cu 50% față de nivelul decembrie 2017. Pentru demnitari și angajații din administrația publică, salariile sunt raportate la cel minim brut în vigoare, înmulțit cu anumiți coeficienți. În mod similar sunt calculate salariile primarilor și președinților din consilii județene. Ministrul Muncii a declarat că în noua lege, raportul dintre cel mai mic salariu și cel mai mare va fi de 1 la 12, față de 1 la 15 cât este în prezent. Olguța Vasilescu a dat asigurări că nu a fost tăiat niciun spor, dar că nivelul acestora a fost plafonat la ordonatorii de credite la 30%. Decizia de a trimite legea salarizării în Parlament îi nemulțumește pe sindicaliștii Confederației Cartel Alfa. Aceștia sunt dezamăgiți că nu au primit până acum nici măcar draftul proiectului de lege și cer demiterea ministrului Muncii Olguța Vasilescu și a ministrului Consultării Publice și Dialogului Social Gabriel Petrea. Între timp a fost protest împotriva pomenilor electorale la sediul central al PSD. Seara trecută, câteva zeci de persoane au venit cu găleți roșii în care aveau ulei și zahăr și pe care le-au așezat în fața clădirii. Pe găleți au scris mesaje anti-PSD, precum PSD nu vă mai acceptăm mizeriile. Protestul a fost convocat pe Facebook sub denumirea Luați-vă gălețile, păstrăm libertățile. Continua ancheta în cazul accidentului feroviar din județul Hunedoara. O primă concluzie a specialiștilor, mecanicii care și-au pierdut viața au încercat să evite dezastrul până în ultima clipă. 14 garnituri de tren au deraiat și au căzut într-o râpă în localitatea Merișor. În continuare, nu se circulă pe calea ferată în zonă, iar CFR asigură transportul călătorilor cu microbuze și mașini. Reparațiile ar putea dura câteva săptămâni. Transmite Marius Mitrache. Bun găsit! Cei doi mecanici care au murit au încercat până în ultima clipă să evite o catastrofă. Aceștia au anunțat că au rămas fără frâne și au cerut să fie eliberate liniile. Inspectorul șef al ITM Hunedoara, Adrian Bozdoc, spune că mecanicii au anunțat prin stație, la stația feroviară Merișor, că vor veni fără frâne și să le dea drumul până vor reuși să încetinească, când vor avea un moment în care vor putea opri garnitura. Potrivit anchetatorilor, mecanicul și ajutorul său ar fi murit în urma rănilor suferite la impactul cu bordul locomotivei. Trenul de marfă a intrat cu viteză extrem de mare într-o curbă strânsă terminată cu un viaduct, iar locomotiva și cele 14 vagoane au deraiat. Impactul a fost atât de puternic încât locomotiva, după ce a trecut un pod, a intrat până la jumătate în terasamentul căii ferate. Garnitura a rupt liniile, iar vagoanele au căzut într-o rupă de circa 12 metri înălțime. Avariile produse de accidentul feroviar sunt extrem de grave. Podul distrus era singurul pe care puteau trece trenurile de persoane și marfă care vin din vestul țării și folosesc ruta Valea Jiului. Reparațiile, spun angajații CFR, ar putea dura și câteva săptămâni. De la Petroșan, Marius Mitrache, Europa FM. Cadrele medicale de la Spitalul Județean de Urgență Arad, acuzate de unii părinți de condițiile din spital, au respectat toate protocoalele. Este concluzia Colegiului Medicilor Arad după ce mai mulți părinți s-au plâns și de faptul că uneori au fost internați 3 copii într-un pat. Însă Colegiul Medicilor a analizat doar respectarea procedurilor medicale, nu și problemele administrative, transmite Ciprian Boițiu. Din cauza condițiilor din Spitalul Județean Arad, secția boninfecțioase, părinții au protestat de două ori, cerând condiții mai bune în spital pentru copii. Colegiul medicilor a fost sesizat de conducerea spitalului la cererea Consiliului Județean, chiar directorul medical al spitalului, medicul Corina Crișan, a spus printre altele că o mare problemă este comunicarea cadrelor medicale. Colegiul medicilor Arad a decis însă că medicii au procedat corect din punct de vedere medical. Președintele Colegiului Medicilor Arad, medicul Titus Ududec. Că prestația medicală a doamnelor doctor cu privire la cazul respectiv a fost conform protocoalelor de diagnostic și tratament care au fost aplicate întocmai. Iar majoritatea problemelor care au creat situația conflictuală au fost de ordin administrativ. Colegiul a ținut cont doar de cazul Cristinei Rusu, mama care a declanșat anchetele și protestele după ce a trimis o scrisoare publică conducerii Consiliului Județean Arad, în care reclama condițiile inumane din secția de boli infecțioase copii a spitalului. S-a ținut cont doar de această reclamație pentru că, spune colegiul medicilor, spitalul a trimis celelalte reclamații separat într-o a doua adresă, însă acestea nu au mai fost analizate pentru că unele nu erau semnate, iar altele erau mai vechi de 6 luni. În plus, toate erau adresate spitalului și nu colegiului. Unele mame au spus că se gândesc să ajungă să dea în judecată spitalul sau medicii. În paralel, continuă și anchetă de Consiliului de Etică și Comisie de Disciplină al Spitalului. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Știrile Europa FM la final. Ne așteaptă o zi cu vreme frumoasă, va continua să se încălzească în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 22 de grade, cu cele mai scăzute valori pe litoral. Vreme frumoasă și în capitală, unde maxima va urca la 19-20 de grade. Raluca, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Până dimineața, FCSB s-a desprins în fruntea clasamentului Ligii 1 după ce a câștigat cu 1-0 în deplasare la CSU Craiova, iar FC Viitorul a remizat 0-0 pe terenul lui CFR Cluj. La Severin, oltenii au dominat prima repriză, dar nu au reușit să înscrie, iar după pauză, roșialbaștrii au preluat controlul și Gnoiere a dat lovitura în minutul 73. De menționat că tânărul star al Craiovei, Andrei Ivan, și-a pierdut cunoștința în prima repriză după ce a fost lovit cu cotul în ceafă de Balașa. Fotbalistul și-a revenit în câteva minute și a putut continua meciul. Laurențiu Reghecamp a fost încântat de prestația lui Boldrin, introdus în minutul 38 în locul lui Muniru, și se bucură că echipa i-a confirmat așteptările și joacă mai bine în play-off decât în sezonul regulat. Aseară a obținut a treia victorie consecutivă. FCSB s-a desprins la 2 puncte de Viitorul, care a remizat alb la Cluj cu CFR. Gheorghe Hagi a spus la final că lipsa de experiență a jucătorilor săi se resimte și mai acut atunci când joacă din 3 în 3 zile și că ar fi foarte fericit și cu locul al doilea, dar se gândește în continuare la titlu. Etapa a 5-a a play-off-ului se va încheia diseară de la ora 20:30 cu meciul Astra Dinamo. Să mai spunem că fostul golgheter al albroșilor, acum antrenorul lui FC Voluntari, Claudiu Niculescu, va fi invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna 0 de la ora 21. Anderlecht Bruxelles a ratat ocazia de a se distanța în fruntea campionatului Belgiei, a remizat 0-0 cu Gent în etapa a 2-a a play-off-ului. Kipciu a fost integralist, în timp ce Stanciu a început și el titular, dar a fost înlocuit în repriza secundă. Anderlecht păstrează 4 puncte avans față de următoarea clasată, echipa lui Dorin Rotariu, FC Bruj. Pilotul spaniol Maverick Vinales a câștigat Marele Premiu al Argentinei la MotoGP, a 2-a etapă a campionatului mondial de motociclism viteză. În vârstă de 22 de ani, Vinales a triumfat și în runda inaugurală a sezonului, în Qatar. Acum el l-a devansat pe veteranul său coechipier de la Yamaha, Valentino Rossi. Al treilea s-a clasat britanicul Cal Crutchlow de la Honda. Da, se cam încheie, se pare neașteptat sezonul. Sezonul, da, adică acum că a câștigat Steaua și la Craiova și, mă rog, FCSB. Uh-huh. Și s-a desprins la 2 puncte. Părerea mea e că s-a cam terminat. Unde acum 3 etape nu-i dădeam nicio șansă. Dar astea 3 victorii la rând, coroborate cu... Ce tare! Lipsa. Câte meciuri a jucat FCSB? 2 până acum? Da. Și câștigă campionatul? Nu, 3. 3, mă. 3. 3 meciuri, 3 victorii. Așa o să fie și rapid, că se întoarce în Liga 1. Eu am văzut, vreau să spun că am văzut ieri pe Digisport 1, cred, un sfert de oră sau 20 de minute într-un meci de seria a doua. Olimpia Satu Mare cu încă o echipă. Îmi pare rău, nu mai rețin. De ce ai pățit asta? Zapam. S-a blocat și la un moment dat era un teren și mi-a atras atenția faptul... Rămas fără baterii la telecomandă. Nu. E serios ce spun. Mi-a atras atenția faptul, deși altă echipă, sincer, nu mai știu cum se chema. Dar era cu Olimpia Satu Mare. Da. Olimpia Satu Mare avea scris pe piept Consiliul Județean. Presupun că este deoarece Consiliul Județean sponsorizează această echipă. Da. Și aș fi vrut ca toți românii să privească acest meci ca să înțeleagă pe ce se duc banii lor din taxe. Atât voiam să spun. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. When I'm in New York, you're doing Rome. All those crazy nights we spend together as voices on the phone. Wishing we could be more telepathic. Tired of the nights I sleep alone. Wishing we could redirect the traffic and find ourselves a home. Can you feel the rain? Și 18, bună dimineața, Sunshine in the Rain. Dar de ce au făcut piesa asta cu The Rain să și nu doar optimist cu Sunshine? Nu, băi, da, asta este semn de optimism. Adică plouă cu soare, mâine sărbătoare. Eu pot fi optimist și fără să-mi spună că a plouat. Gata, decât cu soare, bună dimineața. Bună dimineața, îți dau eu motive de optimism cu ghilimele. Un studiu al Băncii Naționale a României privind gradul de pregătire al țării noastre pentru trecerea la moneda euro are unele concluzii de o tristețe sfâșietoare. Deci ăștia la BNR fac și glume. Asta cu trecerea la euro, da. România la euro. Da. Umor, prima pagină din Urzica. Umor negru. Poate că ar merita făcute studii și cu trecerea la dolari. Că știu că, adică știm cu toții că sunt niște politicieni de mare succes care au averi de milioane de dolari făcute din salariile de bugetari prin diferite conturi offshore. În fine, România avea în 2014 cei mai puțini kilometri de autostradă din Europa raportat la suprafața țării. adică de 20 de ori mai puțin decât Germania, raportat la același criteriu. Da. Cei mai puțini kilometri de autostradă din Europa. Cei mai puțini. De ce compară ei mereu cu pere? De ce ne compară mereu cu Germania? Sau cu Europa, da, dar sau cu țări europene. Da, eu propun, serios propun, să nu se mai facă clasamente de-astea în care noi să ne comparăm cu țări din Europa. Nu are, e vorba ta, mere cu pere, nu. Poate cu Africa, dar nu cu toată partea din Africa, ceva subsaharian, dacă s-ar putea acolo, s-ar putea să fim pe la jumatea clasamentului. Uite, n-am verificat, dar cred că și Marocul ne depășește, apropo de